Vom Herrn geliebte Geschwister, wir freuen uns, dass wir wieder bei euch sein dürfen. Przez Pana umiłowane braterstwo, cieszymy się, że możemy być ponownie wśród Was. Die Freude an dem Herrn Jesus und die Freude an seinem Wort verbindet uns. Radość z osoby Pana Jezusa i też z Jego Słowa jest tym, co nas łączy. Darüber hinaus haben wir uns ja daran erinnert, dass wir alle ein Leib bilden. Ponadto przypomnieliśmy też sobie to, że my wszyscy tworzymy jedno ciało. Von welchem der Jesus das verherrlichte Haupt ist. Ciało, czy jego głową, uwielbioną głową jest Pan Jezus. Vor einem Jahr haben wir uns mit dem ersten Kapitel des ersten Korintherbriefes beschäftigt. Rok temu zajmowaliśmy się pierwszym rozdziałem pierwszego listu do Koryntian. Und heute wollen wir uns ein wenig mit dem zweiten beschäftigen. A dzisiaj chcemy się zajmować co nieco z drugim rozdziałem. Doch bevor wir einen Abschnitt aus dem zweiten lesen, möchte ich noch ein paar Gedanken zum ersten Kapitel sagen. Ale zanim przeczytamy fragment z drugiego rozdziału, chciałbym jeszcze parę myśli powiedzieć do pierwszego rozdziału. Korinth war ja eine große Handelsstadt. Bo Korint wiemy, że był wielkim miastem przedsiębiorstwa. Sie war reich durch den Hafen. Było to miasto bogate przez port, który tam był. Und sie hatte eine hohe Kultur. I oni też posiadali wysoką kulturę. Darüber hinaus war die griechische Kultur dominierend. Ponadto w tym mieście grecka kultura dominowała. Wir kennen das vom Areopag. My wszyscy znamy to z tego Areopagu. Dass dort die Menschen sich mit nichts anderem die Zeit verbrachten, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Że ludzie spędzając tam czas spędzali go niczym innym, jak tylko tym, że coś nowego słyszeli albo coś nowego mówili. Das war hochinteressant. To dla nich było wysoko ciekawe. Das war etwas für den menschlichen Geist. Było to coś przeznaczone dla ludzkiego umysłu. Dann kam noch eine dritte Komponente hinzu. Potem doszła tam jeszcze trzecia część. Das war der Götzendienst. Która tam panowała, to było bałwochwalstwo. Paulus war in Korinth auf der ersten, zweiten Missionsreise. Paweł pojawił się w Koryncie na drugiej, podczas drugiej podróży misyjnej swojej. Die zweite Missionsreise verlief ungefähr von dem Jahr 51 bis 54. Ta druga podróż misyjna mniej więcej odbywała się od roku 51 do 54 po Chrystusie. Der zweite der erste Korintherbrief und der zweite Korintherbrief sind im Jahre 57 geschrieben. Pierwszy i drugi Koryntian te listy zostały napisane w roku 57 po Chrystusie. Paulus hatte anderthalb Jahre in Korinth zugebracht. Paweł spędził półtora roku w Koryncie. Und nur wenige Jahre später war er dann gezwungen, diesen ersten Korintherbrief zu schreiben. I niewiele lat później został, czy był zmuszony, aby napisać ten pierwszy list do Koryntian. Was war der Anlass, dass er den ersten Korintherbrief schreiben musste? Co więc było powodem, że on musiał napisać ten pierwszy list do Koryntian? Das waren Streitigkeiten. Były to kłótnie. Das ist ein Thema, was völlig entgegen der Lehre des Wortes Gottes ist. Jest to temat, który, czy praktyka, która jest zupełnie przeciwna do tego, co jest nauką Bożą, nauką Słowa Bożego. Was unvereinbar ist mit der Wahrheit von dem einen Leib. Co też nie można w żaden sposób połączyć, czy powiązać jakoś z tą prawdą, że jest jedno ciało. Dann ist ein zweites Problem dort. Ponadto powstał tam drugi problem. Dass man die christliche Freiheit ausdehnt zum Bösen. Że wolność chrześcijańską rozszerzyło się także na rzeczy złe. Das beides stand in Verbindung mit ihrer Vergangenheit. I obie te dwa problemy były powiązane z ich przeszłością. Sie sahen auch nichts Böses darin. Oni w tych sprawach też nie widzieli nic złego. Sodass Paulus einen sehr ernsten Brief schreiben musste. Także Paweł musiał napisać bardzo poważny list. Die Probleme, die in Korinth waren, haben wir im Kapitel 1, die Streitigkeiten, in Kapitel 3 waren es die Parteisucht. My te problemy, które są tutaj opisane, to w pierwszym rozdziale są kłótnie, w trzecim rozdziale jest to, są to rozłamy. In Kapitel 5 haben wir die sittliche Unmoral. W rozdziale 5 mamy niemoralność. Die selbst unter den Nationen anstößig war. Taka, która nawet wśród pogan sprawiała niezaakceptowanie. In Kapitel 6, 7, 8 sehen wir auch, dass sich gegenseitig vor die Gerichte zitierten. W rozdziale 6, 7, 8 widzimy, że nawet nawzajem siebie przyprowadzali przed sądy. Dass zum Teil Paulus auch negative Dinge unterstellt wurden. Po części też były Pawłowi podsuwane negatywne pobudki. Die Unmoral in Verbindung mit dem Mahl des Herrn und Tisch des Herrn. Była tam też, był też tam nierząd czy nieczystość powiązana z wieczerzą pańską i ze stołem pańskim. Und schließlich in Kapitel 15, dass etliche sagten, es gibt keine Auferstehung. I ostatecznie widzimy też jeszcze w 15 rozdziale, że było tam wielu, którzy mówili, że nie ma zmartwychwstania. Und das Ganze versuchten sie noch irgendwie als richtig zu empfinden. I to wszystko oni starali się nawet odczuwać jako coś, co jest słuszne. Sie waren sehr selbstbewusst, diese Korinther. Ci Koryntianie byli bardzo pewni siebie. Vor dem Hintergrund war es ein schweres Arbeitsfeld für Paulus. I na tym tle zmienić tę sytuację było dla Pawła bardzo trudną czy ciężką pracą. Im ersten Kapitel haben wir in Vers 1 bis 3 den Gruß. W pierwszym rozdziale mamy w pierwszych trzech wersetach jego pozdrowienie. In dem Abschnitt Vers 4 bis 9 sehen wir, dass Paulus dankt für das, was Gott getan hat. Od wiersza 4 do 9 widzimy, że Paweł dziękował za to, co Bóg względem nich uczynił. Ist das nicht zu Herzen gehen? Wir haben uns damit beschäftigt. Czyż nie jest to czymś, co odnosi się do naszych serc? Myśmy się tym zajmowali. Er hatte so viel Negatives bei den Korinthern gesehen. On widział tak wiele negatywnego wśród Koryntian. Und musste es in diesem Brief auch beschreiben. I musiał też to w tym liście opisać. Aber zunächst dankt er Gott. A jednak najpierw dziękuje on Bogu. Und davon spricht er den Korinthern gegenüber. I on o tym mówi właśnie wobec tych Koryntian. Um ihre Herzen weit zu machen für das, was Gott getan hat. Aby rozszerzyć ich serce na to, co Bóg uczynił. Er zeigt auch in Vers 8, dass Gott weiter ein Werk an ihren Herzen tun würde. On też w wierszu 8 pokazuje, że Bóg i dalej będzie, czy byłby, czy będzie czynił dzieło. Und in Vers 9 zeigt er, dass wir alle grundsätzlich berufen sind zu dieser Gemeinschaft mit seinem Sohn. I w wierszu 9 on pokazuje, że my wszyscy z zasady jesteśmy powołani do tej społeczności z jego synem. Das gilt für jeden Wiedergeborenen. I to dotyczy każdego na nowo narodzonego. Ob wir in der Gemeinschaft leben, das ist eine andere Sache. Czy my jednak żyjemy w tej praktycznej społeczności, jest inną stroną. Manche der Korinther lebt nicht in der Gemeinschaft. Niejedni wśród Koryntian właśnie nie żyli w tej społeczności. Denn sonst hätte dieses Böse nicht passieren können. Ponieważ inaczej to wszelkie to zło nie mogłoby się wśród nich pojawić. In den Versen 10 bis 17. W wersetach 10 do 17 muss er sie ermahnen, musi ich napominać, indem er deutlich macht, dass er von Spaltung gehört hatte. On im tam wyraźnie przedstawia, że usłyszał, iż są wśród nich rozłamy. Er hatte auch gehört, dass Streitigkeiten da waren in Vers 11. Słyszał też w wierszu 11, że wśród nich powstały spory, przekłótnie. Und die Streitigkeiten bestanden darin, dass sie sich gegenseitig abgrenzten. A te kłótnie objawiały się w tym, że nawzajem jakby siebie odseparowywali. Jeder suchte nach seiner Versorgung irgendetwas. Każdy szukał coś według własnego punktu spojrzenia. Jeder hatte für sich eine Partei gebildet. Każdy sam dla siebie stworzył jakąś partię. Der eine sagt, ich bin des Paulus, der andere des Apollos. Jeden mówi, ja jest Pawłowy, drugi, ja jestem Apollosa. Der nächste sagt, ich bin des Kefas. Następny mówi, ja jestem Kefasowy. Und schließlich eine Reihe sagt auch, wir sind des Christus. I byli nawet i tacy, którzy mówili, my jesteśmy Chrystusowi. Und Paulus sieht jetzt die einzige Chance, auf Christus selbst hinzuweisen. I Paweł widzi tą jedyną szansę w tym, że wskazuje im na Chrystusa, na samego Chrystusa. Aber nicht als ein Haupt einer Partei, ale nie jako jedną głowę jednej tej partii wśród nich, sondern als das alleinige Haupt. Lecz jako jedyną głowę wszystkich. Paulus dankt an, dass er manche nicht getauft hatte in Korinth. Też on Paweł potem dziękuje, że niejednych w Koryncie nie ochrzcił. Warum? Dlaczego? Weil das wieder ein Anlass gewesen sein könnte zur Parteiung. Ponieważ to mogło być powodem do dalszych partii. Dann kommt er in den Versen 18 bis 24 auf einen Aspekt zu sprechen. Wiersza 18 do 24 znów odnosi się do pewnego tematu, indem er gegenüberstellt das Kreuz und die menschliche Weisheit. Przeciwstawiając tam krzyż i a mądrość ludzką. Und er sagt, da ist ja ein gewisser Kernvers, der Vers 18. W tym fragmencie jest tam taki zasadniczy wiersz, to jest wiersz 18. Das Wort vom Kreuz ist den Menschen Torheit, die verloren gehen. Mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Und dann können wir denken, dass eine Gegenüberstellung kommt. I można się domyśleć, że będzie teraz przeciwstawienie. Denen, die errettet werden, ist es Weisheit. Natomiast tym, którzy są zbawieni, jest to mocą Weisheit. Aber das steht hier nicht. Ale można by pomyśleć, że tutaj powinno być napisane jako przeciwieństwo, że jest to mądrością, ale to tutaj nie jest napisane. Sondern der Geist Gottes geht einfach eine Etage noch höher. Ale Duch Boży po prostu idzie jeszcze jedno piętro wyżej. Natürlich ist das Weisheit. Oczywiście, że to jest też mądrością Bożą. Aber Paulus sagt, es ist Gottes Kraft. Ale Paweł tutaj pisze, jest to mocą Bożą. Diese Kraft Gottes ist viel mehr als eine Botschaft nur. Ta moc Boża jest o wiele więcej niż tylko jakimś poselstwem. Denn diese Kraft Gottes gibt Leben und verändert auch Leben. Ponieważ ta moc Boża daje życie i zmienia życie. Er stellt deutlich, dass dieses nicht ein Teil der irdischen Weisheit ist, der menschlichen Weisheit ist. On też im przedstawia, że to nie jest częścią jakiejś ludzkiej mądrości. In den Versen 26 bis zum Schluss macht dann deutlich. I wiersza 26 do końca, potem on tutaj pokazuje, dass Gott gerade in seiner Gnade sich denjenigen entgegengeneigt hat, die in dieser Gesellschaft nicht angesehen sind. Że Bóg w swojej łasce zwrócił się szczególnie ku tym, którzy właśnie w społeczeństwie nie są uznani. Das ändert nichts an der Tatsache, dass jeder Mensch verantwortlich ist vor Gott. To nie zmienia jednak faktu, że każdy człowiek jest odpowiedzialny przed Bogiem. Aber indem er dies so formuliert, stellt er die Größe und Liebe Gottes heraus. Ale formułując te i przedstawiając te rzeczy, on przedstawia wielkość i miłość Bożą. Die Größe Gottes ist verbunden mit dem Geringen. Wielkość Boża jest powiązana z tym, który jest mały czy uniżony. Und er zeigt in Vers 30 und 31 Ergebnisse. I w wierszu 30 i 31 on przedstawia wyniki. Indem das angenommen worden ist, was göttliche Weisheit ist. W ten sposób, że zostało przyjęte to, co jest mądrością Bożą. Jetzt hatten sie Weisheit von Gott. Teraz więc oni posiadali mądrość od Boga. Jetzt hatten sie Gerechtigkeit. Teraz oni też posiadali sprawiedliwość. Jetzt hatten sie Heiligkeit. Posiadali także świętość. Jetzt hatten sie Erlösung. I posiadali także i wybawienie, czy zbawienie. Und er zieht einen Schlussstrich, indem er sagt, i on jakby teraz daje kreskę pod to wszystko. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Mówiąc, czy streszczając, kto więc się chlubi, niech chlubi się Panem. Der menschliche Ruhm ist völlig ausgeschlossen. Ludzka chluba jest całkowicie wyłączona. Der Ruhm allein gehört dem Herrn. I wszelka chluba czy chwała należy tylko dla Pana. Jetzt möchten wir zusammen die Verse 1 bis 5 aus dem zweiten Kapitel lesen. Teraz chcemy razem czytać pierwsze 5 wersetów z drugiego rozdziału. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Albowiem uznałem za właściwie nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze, a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Wir haben gesehen im ersten Kapitel, dass ein ungesunder Zustand in Korinth vorherrschte. W pierwszym rozdziale widzieliśmy, że w Koryncie panował niezdrowy albo chory stan. Und Paulus muss in diesem Abschnitt deutlich machen, i Paweł w tym fragmencie musi uwypuklić, wie sein eigenes Verhalten in Korinth war. Jak wyglądało jego własne postępowanie w Koryncie. Sprach Paulus gerne von seinem Verhalten? Czy Paweł właściwie chętnie mówił o swoim zachowywaniu? Nein. Nie. Aber er war gezwungen, aufgrund des schlechten Zustandes von seinem eigenen Verhalten zu sprechen. Ale ze względu na ich zły stan był on zmuszony, aby powiedzieć coś o swoim własnym zachowywaniu. Um zu beweisen, dass die Kraft Gottes in dem neuen Leben tatsächlich vorhanden ist. Aby udowodnić, że rzeczywiście w tym nowym życiu istnieje moc Boża. Um zu zeigen, dass sein Dienst nichts mit menschlicher Weisheit zu tun hat. I aby pokazać, że jego służba nie ma nic do czynienia z ludzką mądrością. Mit anderen Worten, innymi słowami, ihr Korinther, ihr hättet es doch sehen können. Wy, Koryntianie, przecież byliście w stanie to wszystko zauważyć. Ihr hättet es merken können. Mogliście to widzieć też. Vielleicht haben sie es ja auch gemerkt. Być może też to zauważyli. Aber durch die Jahre, wo Paulus nicht da war. Durch was? Durch die Jahre, die ja. Zeit, wo er nicht da war. Ale przez ten czas, w którym apostoł Paweł wśród nich nie przebywał, waren sie in die alten Gewohnheiten zurückgesunken. Niestety oni znów uniżyli się i wpadli w te stare swoje przyzwyczajenia. Auch wir stehen alle in der Gefahr, in alte Gewohnheiten zurückzufahren. My również, my wszyscy jesteśmy w niebezpieczeństwie, aby popaść w stare nawyki. Dass wir uns wieder so verhalten wie vor unserer Bekehrung. Że znów będziemy zachowywali się tak, jak czyniliśmy to przed naszym nawróceniem. Und das kann nicht sein. A takie coś nie może być. Aber die Liebe des Paulus drängte ihn, auf die Korinther zuzugehen. Lecz miłość Pawła pchała go, aby on zwrócił się do tych Koryntian. Damals, als er körperlich in Korinth anwesend war, wtedy, gdy on cieleśnie był obecny wśród nich, aber jetzt auch durch den ersten Korintherbrief. Ale teraz też pisząc ten pierwszy list do Koryntian. Er stellt sich als ein Bruder in die Reihe der Korinther. On samego stawia siebie jako brata, w tym będąc jakby w rzędzie tych Koryntian. Er will ja ihre Herzen gewinnen. Bo on przecież chce pozyskać ich serca. Er will sie motivieren, von der menschlichen Weisheit Abstand zu halten. On chce zachęcić ich, aby się oddalili od tej ludzkiej mądrości. Er will sie motivieren, zu der Gnade Gottes Zuflucht zu nehmen. On chce ich zachęcić, aby uciekli do tej łaski Bożej. Deshalb stellt er sich als ein Bruder in die Brüder. Dlatego on stawia siebie jako brat wśród braci. Und wir fragen uns, sind wir auch bereit, diesen Weg zu gehen? I my pytamy siebie, czy my też jesteśmy gotowi pójść właśnie tą drogą. Brüderlich aufeinander zuzugehen. Wyjść naprzeciw do siebie po bratersku. Warum kam er? Dlaczego on tam przyszedł? Er kam um das Zeugnis Gottes willen. On tam przyszedł ze względu na świadectwo Boże. Er hatte eine wunderbare Aufgabe. Posiadał on także cudowne zadanie. Es war eine göttliche Botschaft, die ihn nach Korinth brachte. Było to boskim poselstwem, które sprawiło, że on tam poszedł do Koryntu. Und deshalb hatte diese göttliche Botschaft nichts mit menschlicher Weisheit zu tun. I dlatego też ta boska göttliche Weisheit. Dlatego też ta boska mądrość nic nie miała do czynienia z ludzką mądrością. Hat nichts mit menschlicher Weisheit zu tun. Er hatte also diese Botschaft Gottes. On więc miał przy sobie, czy miał ze sobą to poselstwo Boże. Er kam nicht nach Vortrefflichkeit der Rede. On też nie przyszedł według wyniosłości mowy. Das heißt, die Art und Weise, wie er redete, war nicht die Vortrefflichkeit der menschlichen Redeweisheit. To znaczy, ten sposób, w jaki on się wypowiadał, czy mówił, nie było właśnie według sposobu tej wyniosłości mowy ludzkiej. Er kam auch nicht mit menschlicher Weisheit. On też nie przyszedł z ludzką mądrością. Wir wissen, dass die griechische Weisheit sprichwörtlich ist. My wiemy, że grecka mądrość nawet jest pewnym przysłowiem. Damit kam er also auch nicht. Również i z tą mądrością nie przyszedł. In Vers 2 kam er auch nicht mit dem Wissen. W wierszu drugim też czytamy, że on nie przyszedł z jakąś wiedzą. Er hat also drei Punkte aufgelistet, womit er nicht kam. Więc on trzy punkty, czy trzy sprawy tutaj wymienia, z którymi on nie przyszedł. Heißt das, dass wir in dem Verkündigungsdienst besonders unstrukturiert reden sollten? Czy ma to oznaczać, że więc my głosząc słowo powinniśmy mówiąc szczególnie w sposób zagmatwany? In keiner Weise. W żaden sposób. Müssen wir zu Predigerschulen gehen? Czy musimy iść do jakichś szkół kaznodziejskich? In keiner Weise. W żaden sposób. Was hier gemeint ist, ist, dass der Redner groß werden soll. Co, o co tutaj chodzi, to jest to, że on nie przyszedł jako osoba, która sprawia, że kaznodzieja jest potem uznany jako wysoki. Und das kann nicht sein. I to właśnie nie może tak być. Auf diese drei Stilelemente verzichtet ein Knecht Gottes. Sługa Boży właśnie nie używa takich metod. Wir wissen von herausragenden Rednern. My wiemy o takich wyśmienitych mówców. Die können sich so präsentieren. Są w stanie siebie samego tak sprezentować, czy przedstawić, zaprezentować, dass sie Menschen in den Tod verleiten, in Tod zu gehen verleiten. Że mogą nawet ludzi skłonić do tego, aby poszły w śmierć. Nein, der Knecht des Herrn will aus der Gegenwart Gottes reden. Nie, sługa Pański chce przemawiać z obecności Bożej. Und will zu Gott hinziehen. I chce też ciągnąć do Boga. Jetzt ist uns aufgefallen, dass er drei Elemente genannt hat, mit denen er nicht gekommen ist. Zauważyliśmy, że on wymienił trzy elementy, z którymi on nie przyszedł. Das ist also eine Aufzählung. Więc jest to pewne wyliczanie. In einer Aufzählung machen wir normalerweise keine Unterbrechung. My z zasady, gdy jakąś rzecz wyliczamy, to nie przerywamy w tym. Wir haben eine Ergänzung hier und da vielleicht. Może tu czy tam mamy jakieś uzupełnienie. Aber hier wird eine Unterbrechung durch den Geist Gottes eingepflegt. Ale przez Ducha Bożego jest tutaj wtrącona, jest tutaj wtrącone pewne uzupełnienie. Und zwar, er kam ja, um das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Przyszedł on bowiem głosząc świadectwo Boże. Und er zeigt hier, dass er nur Jesus Christus verkündigen wollte. I on tutaj pokazuje, że chciał głosić tylko Jezusa Chrystusa. Nichts anderes. Nic innego. Das, was wir gesagt haben, dass Jesus Christus groß werden sollte, das ist sein Ziel gewesen. To, co powiedzieliśmy, aby Jezus Chrystus stał się wielkim, to było jego celem. Und zwar ihn als gekreuzigt. Mianowicie też jego jako ukrzyżowanego. Eine größere Torheit gibt es für den denkenden Menschen nicht. Większej głupoty dla człowieka myślącego nie ma. Warum? Dlaczego? Was soll ein Toter? Ponieważ cóż nam pomoże ktoś martwy? Ein lebendes Tier kann mir vielleicht noch Hilfe geben. Może jakieś nieżywe zwierzę potrafi mi dać jakąś pomoc. Aber ein toter Mensch? Ale martwy człowiek? Völlig unmöglich. Zupełnie niemożliwe. Und doch haben wir gelesen im ersten Kapitel, a jednak czytaliśmy w pierwszym rozdziale, dass das Wort vom Kreuz die Kraft Gottes ist. Że mowa o krzyżu jest mocą Bożą. Und so ist es auch hier. I tak samo sprawa ma się tutaj. Der natürliche Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Człowiek z natury nie przyjmuje to, co jest Ducha Bożego. Aber Gott tut ein Werk an unserem Herzen. Ale Bóg czyni dzieło na naszych sercach. Lesen nochmal Vers 23 aus Kapitel 1 dazu. Jeszcze z pierwszego rozdziału przeczytamy 23 wiersz. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Christus gekreuzigt. Chrystus ukrzyżowany. Warum ist das die zentrale Botschaft? Dlaczego jest to właśnie centralnym poselstwem? Weil Gott es so festgelegt hat. Ponieważ Bóg to tak ustanowił. Und die Botschaft, die Paulus brachte, basierte auf göttlicher Offenbarung. A to poselstwo, które przynosił Paweł, było ugruntowane na Bożym objawieniu. Es war das Zeugnis Gottes. Było to świadectwem Bożym. Das ist das Gewaltige gewesen und deshalb macht es auch deutlich, dass jede menschliche Weisheit. To było właśnie tą wzniosłą sprawą, co też pokazuje, że wszelka mądrość ludzka damit keine Berechtigung mehr hat. W tym wszystkim nie ma żadnego uprawnienia. Jetzt haben wir gesehen in den Versen 1 und 2, was Paulus nicht gemacht hat. W pierwszych dwóch wersetach więc widzieliśmy, czego Paweł nie czynił. Welche Stilelemente er nicht benutzt hat bei seiner Rede. Jakie środki stylistyczne on nie używał przy swojej mowie. Und dass er ihnen das Zeugnis Gottes gegeben hat, der Mittelpunkt Jesus Christus gekreuzigt. I że dał im świadectwo Boże, w czyjego centrum jest Jezus Chrystus jako ukrzyżowany. Jetzt sehen wir in Vers 3, mit welchen Gemütsbewegungen er den Dienst getan hat. W wierszu trzecim widzimy, z jakimi uczuciami on wykonywał tą służbę. Paulus war bei ihnen in Schwachheit. Paweł był wśród nich w słabości. Wer war denn Paulus? Kimże więc był Paweł? Wir kennen Paulus. Znamy Pawła. Er war derjenige, der nach Galater 1, Vers 14. On był tym, który według Galacjan 1:14 in dem Judentum zunahm über viele Altersgenossen seines Geschlechtes. Że on dla Żydostwa wielu rówieśników swojego pokolenia prześcignął. Wir lesen dazu aus Apostelgeschichte 21 noch einen Vers. Czytamy jeszcze z Dziejów Apostolskich 21 rozdziału, jeden wiersz. Vers 39. Wiersz 39. A Paweł rzekł: jestem Żydem z Tarsu w Cylicji, obywatelem dosyć znacznego miasta. Proszę więc pozwól mi przemówić do ludu. Er war also in einer berühmten Stadt Tarsus aufgezogen worden. On więc też wychował się w znaczącym czy sławnym mieście. Dann kam er nach Jerusalem, Kapitel 22, Vers 3. Potem czytamy w wierszu trzecim 22 rozdziału, że on przybył do Jerozolimy. Er wurde dort zu den Füßen Gamaliels auferzogen. Tam został wychowany u stóp Gamaliela. Einer der berühmtesten Lehrer der damaligen Zeit. Jeden najbardziej sławnych nauczycieli tamtego czasu. Er war auch Mitglied des Hohen Rates. On również był członkiem Rady Najwyższej. Jetzt lesen wir mal aus Kapitel 26, nur einen Vers dazu. I jeszcze 26 rozdziału przeczytam jeden wiersz. Und zwar Vers 5. Wiersz 5. Znają mnie oni od dawna i mogliby zaświadczyć, gdyby chcieli, że żyłem według naszego najsurowszego stronnictwa religijnego jako faryzeusz. Er hatte also eine streng religiöse Ausrichtung. Jego ukierunkowanie więc było ostro czy mocno religijne. Und dann aus dem gleichen Kapitel Vers 24. Jeszcze wiersz 24 z tego samego rozdziału. A gdy on to mówił ku swojej obronie, zawołał Festus donośnym głosem: szalejesz, Pawle, wielka uczoność przywodzi się do szaleństwa. Diese Stelle mögen genügen, um ein wenig zu skizzieren, was Paulus war. Te parę wersetów niech wystarczą, aby pokazać troszeczkę, kim Paweł był. Und gerade dieser Mann kam nicht in Redeweisheit. I to właśnie to ten mężczyzna nie przyszedł w mowie mądrości ludzkiej. Dieser Mann kam nicht mit seinem Wissen. Ten człowiek nie przyszedł ze swoją wiedzą. Er hätte jedes Wissen in den Schatten stellen können. On był w stanie wszelką wiedzę kogoś innego postawić w cieniu swojej własnej osoby. Doch das wollte er nicht. Ale on tego właśnie nie chciał. Er kam in Schwachheit. On przyszedł w słabości. Warum kam er in Schwachheit? Dlaczego on przyszedł w słabości? Zweite Korintherbrief. Czytamy drugi Koryntian. Kapitel 13, Vers 14. Wiersz, rozdział 13, wiersz 4. Kapitel 13, Vers 14? 13, Vers 4, Entschuldigung. Rozdział 13, wiersz 4. Choć bowiem ukrzyżowany został w słabości, lecz żyje z mocy Bożej, bo i my jesteśmy słabi w Nim, lecz będziemy żyć z Nim z mocy Bożej wśród Was. Kennzeichen der christlichen Epoche ist Schwachheit. Cechą charakterystyczną chrześcijańskiego wieku jest słabość. Christus ist in Schwachheit gekreuzigt worden. Chrystus został ukrzyżowany w słabości. Und deshalb nahm Paulus auch Zuflucht zu der Schwachheit. I dlatego też Paweł uciekał do tej słabości. 2 Korinther 12, Vers 9. 2 Koryntian 12, wiersz 9. Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit verbracht. Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Da will ich mich am allerliebsten vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus über uns wohne. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Also die Zeit ist durch Schwachheit gekennzeichnet. Więc ten czas jest charakteryzowany słabością. Schwachheit in den Augen dieser Menschen. Słabość w oczach tych ludzi. Aber Kraft Gottes dennoch. A jednak jest to mocą Bożą. Paulus steht also hier in Schwachheit vor den Korinther. Paweł więc jest tutaj, czy stoi w słabości przed tymi Koryntianami. Warum? Dlaczego? Vor ihm stand die Größe des Auftraggebers. Przed nim, przed jego oczami stała wielkość tego pracodawcy. Vor ihm stand die Größe, to znaczy Pana der Jezusa. Botschaft. Przed nim też stała wielkość tego poselstwa. Vor ihm stand sicherlich auch dieses große Volk in Korinth. Przed nim stał z pewnością też ten wielki lud w Koryncie. Und als er dort evangelisierte, a gdy on tam ewangelizował, ging es sehr schnell zu Konfrontation über. To bardzo szybko pojawiły się konfrontacje. Wollen das eben nachlesen in Apostelgeschichte 18. Chcemy to przeczytać w Dziejach Apostolskich, rozdziale 18. Apostelgeschichte 18, Vers 6. 18 rozdział Dziejów Apostolskich, 6 wiersz. Lecz gdy mu się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnąwszy szaty, rzekł do nich: krew wasza na głowę waszą. Ja jestem czysty. Od tej chwili pójdę do pogan. Also die Juden dort in Korinth hatten einen sehr großen Widerstand inszeniert. Więc Żydzi w Koryncie spowodowali bardzo wielki sprzeciw. Und auch dieses macht ihm sicherlich Sorgen. I z pewnością to sprawiało mu zmartwienia. Ein zweiter Gemütszustand ist die Furcht. Dalszym uczuciem, które on wymienia w naszym rozdziale, jest lęk. Ja, dieser Mann Furcht gehabt vor diesem Auftrag. Wie hat dieser Mann Furcht gehabt? Furcht gehabt. Jakże ten mężczyzna miał lęk przed tym zadaniem, które miał? Darüber hinaus der dritte Gemütszustand mit vielem Zittern. I trzecie tutaj uczucie to jest niemieckim w wielkim trząsieniu siebie. Als der vor den Zuhörern stand, hat er gezittert. Gdy on więc stał przed swoimi słuchaczami, to on się trząsł. Nein. Czy drżał? Drżał. Sicherlich nicht. Ale nie pytanie jest, czy on tak drżał, czy się trząsł przed nimi? Z pewnością nie. Er hat in der Kraft Gottes das Wort verkündigt. On w mocy Bożej głosił słowo. Aber, ale Vor seinem Gott hat er gezittert. Ale on trząs się, czy drżał przed swoim Bogiem. Vor dem Dienst und nach dem Dienst. Przed służbą i po służbie. 2. Korinther 2 dazu lesen. Czytamy do tego 2. Korinther 2. Da spricht er von dem Dienst. On tam mówi właśnie o służbie. Und zwar der letzte Vers. Ostatni wiersz tego rozdziału. To 17, jest, nie? 17, bitte, ja. Bo my, wiersz 17 drugiego rozdziału, bo my nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego, jak wielu innych, lecz mówimy w Chrystusie przed obliczem Boga, jako ludzie szczerzy, jako ludzie mówiący z Boga. Es wird also deutlich, dass wir in der Zeit schon mit solchen zu tun hatten, die das Wort Gottes verfälschen. Mamy więc do czynienia tutaj z taką osobą, która już w tamtym czasie miała do czynienia z osobami, które fałszowali Słowo Boże. Paulus tat das nicht. Paweł jednak tego nie czynił. Seine Mitarbeiter taten das nicht. Jego współpracownicy tego nie czynili. Sondern sie arbeiten aus Lauterkeit. Ale oni tutaj pracowali, będąc szczerymi. Das waren reine Beweggründe. Mieli oni czyste pobudki. Sie arbeiteten aus Gott. Oni pracowali jako z Boga. Die Quelle ihres Dienstes war Gott. Więc źródłem ich służby też był Bóg. Ihre Position, die sie während des Dienstes einnahmen, war. A ich pozycją, którą zajmowali podczas tej służby, było. Dass sie sich bewusst waren, dass sie vor Gott standen. Było to tym, że byli świadomi, że stoją przed Bogiem. Und sie redeten im Auftrag Christi. I przemawiali też, będąc posłani przez Chrystusa. Wir können uns also gut vorstellen, możemy więc sobie dobrze wyobrazić, dass das zu großen Übungen bei den Knechten geführt hat. Że to doprowadziło do wielkich ćwiczeń u tych sług. Deshalb kann er hier in unserem Kapitel, Vers 4 auch sagen, dlatego w naszym rozdziale, w wierszu 4, jest w stanie powiedzieć, dass er auf einen Redeaufbau in dieser menschlichen Weise verzichtet hat, że on nie chciał wykorzystać czy posłużyć się taką mową zbudowaną na ludzkiej mądrości. Dass die Predigt nicht mit überredenden Worten der menschlichen Weisheit zu tun hatte, że jego głoszenie nie było dokonane w przekonywających słowach mądrości ludzkiej, sondern dass es eine Erweisung des Geistes war. Lecz było to objawieniem Ducha. Hier wird zum ersten Mal der Heilige Geist genannt. Tutaj po raz pierwszy jest wymieniony Duch Święty. Er ist die Quelle, die wirksam wurde. On jest bowiem tym źródłem, które stało się skutecznym tutaj. Aber es war nicht nur der Geist als Person. Ale nie było to tutaj tylko ten Duch jako osoba. Sondern auch die Kraft, die mit diesem Geist verbunden ist. Ale ta moc, która jest powiązana z tym Duchem. Vers 5 zeigt uns jetzt, wiersz 5 pokazuje nam, das Ziel dieses Dienstes. Pokazuje nam cel tej służby. Denn der Glaube sollte nicht auf Menschenweisheit beruhen, sondern auf der Kraft Gottes. Aby właśnie ta wiara też nie opierała się na mądrości ludzkiej, tylko na mocy Bożej. Bei Menschenweisheit können wir sagen, das ist mal ganz interessant. Jeśli chodzi o ludzką mądrość, to możemy powiedzieć, co też jest takie ciekawe. Aber das ist dann auch alles. Ale to też już jest wszystko, co dotyczy tej ludzkiej mądrości. Aber dass eine Kraftentfaltung da ist. Ale że objawia się jakaś moc, die ihren Ursprung in Gott hat, która ma swoje źródło w Bogu, das ist das Einmalige bei dem Evangelium, bei dem Wort vom Kreuz. To jest rzeczą, która jedynie objawia się właśnie w Ewangelii, w mowie o krzyżu. Also wir können zusammenfassend sagen, die Verse 1 bis 5 machen deutlich. Możemy więc streszczając powiedzieć, że pierwsze 5 wersetów nam pokazuje, dass Paulus sich getrennt hielt von der menschlichen Weisheit, że Paweł trzymał się z daleka od mądrości ludzkiej, dass er in tiefer Gemütsübung vor dem Herrn den Dienst getan hat, że on wykonywał tą służbę w głębokim ćwiczeniu się w swoim sercu przed Panem, damit die innere Überzeugung seiner Zuhörer, aby to wewnętrzne przekonanie jego słuchaczy, auf der Kraft Gottes beruhen sollte. Opierało się właśnie na mocy Bożej. Wir lesen jetzt die Verse 6 bis 9. Czytamy teraz wersety 6 do 9. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Ponownie mamy to wrażenie, że chodzi o ludzką mądrość. Und gleichzeitig wird die wahre göttliche Weisheit gegenübergestellt. I równocześnie jest przeciwstawiona prawdziwa mądrość Boża. Sie reden Weisheit unter den Vollkommenen. Das war die Tätigkeit, die Paulus und seine Mitarbeiter ausübten. Paweł i jego współpracownicy głosili więc mądrość wśród doskonałych. Waren sie vollkommen? Czyż oni byli doskonałymi? Nein, Kapitel 3 zeigt ihr, dass sie nicht vollkommen waren. Nie, trzeci rozdział pokazuje, że oni w absolutnym znaczeniu nie byli doskonali. Wir lesen die Verse 1 und 2 aus Kapitel 3. Czytamy pierwsze dwa wersety trzeciego rozdziału. Ja, bracia, nie mogę mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałem pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Sie waren nicht vollkommen, sie hatten nicht das geistige Verständnis, was normal gewesen wäre. Oni nie byli doskonali, nie posiadali tego duchowego zrozumienia, które właściwie już było, miałoby być wśród nich normalne. Vollkommen bedeutet in diesem Sinne nicht, dass wir sündlos sind. Doskonały w tym znaczeniu tutaj nie oznacza, że jesteśmy już bez grzechu. Sünde ist immer in uns, ponieważ grzech zawsze pozostanie w nas, solange wir auf der Erde sind, tak długo, póki będziemy na ziemi. Aber wir dürfen nicht durch Sünde gekennzeichnet sein. Ale my nie możemy być cechowani grzechem. Und das war bei den Korinthern leider der Fall. To jednak niestety było wśród Koryntian. Tak. Sie waren fleischlich. Oni byli cieleśni. Das Wort Gottes sagt uns, dass wir aufgrund des Opfers des Herrn Jesus eine vollkommene Stellung haben. Słowo Boże mówi nam, że na skutek, czy dzięki dziełu Pana Jezusa na krzyżu, jesteśmy doskonali, jeśli chodzi o nasze stanowisko. Und dann finden wir noch mal einen, den Begriff vollkommen. I jeszcze znajdujemy to słowo doskonali, dass am Ende unseres irdischen Weges auch unser Leib vollkommen gemacht wird. W takim znaczeniu, że pod koniec naszej drogi na ziemi nasze ciało będzie już też uczynione doskonałym. Dann wird alle Schwachheit von uns weggetan werden. Wtedy wszelka słabość będzie od nas odsunięta. Also er konnte nicht in Weisheit zu ihnen kommen. Więc on nie mógł przyjść czy przybyć do nich w mądrości. Und er unterstreicht noch einmal, dass er nicht von der Weisheit dieses Zeitalters spricht. I on jeszcze raz podkreśla, że nie mówi o mądrości tego świata. Denn diese Weisheit ist eine Weisheit, die irdisch ist. Ponieważ ta mądrość jest mądrością ziemską. Der Zeitlauf ist begrenzt. A ten czas tutaj jest ograniczony. Die Weisheit mag vielleicht auch von den Fürsten dieses Zeitlaufs sehr geschätzt werden. I ta mądrość ludzka może też jest bardzo mocno ceniona przez tych władców tego świata. Aber damit wollte Paulus nichts zu tun haben. Ale Paweł nie chciał mieć nic do czynienia właśnie z tym. Denn diese würde zunichte gemacht werden. Ponieważ ta mądrość kiedyś zostanie unicestwiona. Sie ist zeitlich begrenzt. Ona też jest czasowo ograniczona. Welche Weisheit redete er denn? Jaką mądrość więc on przekazywał? Es ist die Weisheit Gottes. Jest to mądrość Boża. Und zwar ist diese Weisheit ein Geheimnis. Mianowicie jest ta mądrość tajemnicą. Das war vorher nicht bekannt. ta mądrość przedtem nie była znana. Das war der große Auftrag der Knechte Gottes, dass sie göttliche Weisheit verkündigen durften. To było właśnie zadaniem tych sług Bożych, że mogli głosić mądrość Bożą. Und zwar ist diese verborgen. A mianowicie ta mądrość też była zakrytą. Doch Gott hat vor den Zeitaltern diese Weisheit gehabt. Lecz Bóg posiadał tą mądrość przed wiekami. Und sie, er hat diese Weisheit zu unserer Herrlichkeit bestimmt. I przeznaczył ją ku chwale naszej. Der allwissende Gott lässt uns hier Blicke in die Ewigkeit tun. Ten wszechwiedzący Bóg pozwala nam tutaj spojrzeć w wieczność przeszłą. Wenn wir an Epheser 1:3 denken, gdy pomyślimy o Efezjan 1 rozdziale 3 wierszu, dann sehen wir, dass wir auserwählt worden sind nach Vorkenntnis Gottes. Tam widzimy, że zostaliśmy wybrani według przedwiedzy Bożej. Und wann? I kiedy to się stało? Vor Grundlegung der Welt. Przed założeniem świata. Wenn wir an 1. Petrus 1 denken, gdy myślimy o 1. Piotra w 1. rozdziale, dann sehen wir auch, dass dieses Lamm Gottes ausgesucht worden ist, bestimmt worden ist, wie heißt der Ausdruck? Wir lesen 1. Petrus 1, Vers 19. Czytamy 1. Piotra 1, wiersz 19. Lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka... Ja sobie mówię 1, Vers 19? Ja. Zuvor erkannt worden. Wiersz 20. Wprawdzie był On, to znaczy Chrystus, na to przeznaczony już przed założeniem świata. In der Ewigkeit hat Gott schon dieses Lamm erkannt. Już w wieczności Bóg poznał, czy też przeznaczył tego baranka. Aber nicht nur, dass Gott das Lamm erkannt hat, ale nie tylko Bóg poznał tego baranka przed założeniem świata, oder dass er uns erkannt hat, albo to, że On poznał nas, sondern wie dieser Vers auch deutlich macht, dass es zu unserer Herrlichkeit gemacht worden ist. Ale tak jak ten wiersz nasz nam to pokazuje, było to uczynione ku chwale naszej, czy dla chwały naszej. Diese Herrlichkeit ist eine unveränderliche. I ta chwała jest chwałą niezmienną. Es ist die Herrlichkeit, die der Jesus Christus hat. Jest to chwała, którą posiada Pan Jezus Chrystus. 2. Tesalonicza 2 noch dazu lesen. I jeszcze do tego przeczytamy 2. Tesaloniczan, 2. rozdział. 2. Tesalonicza 2. Vers 14. 2. Tesaloniczan 2, wiersz 14. Do tego też powołał was przez Ewangelię, którą głosimy, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zu dieser Berufung, zu dieser ewigen Herrlichkeit sind wir berufen worden. Zostaliśmy powołani więc do tej odwiecznej chwały Bożej, czy Pana Jezusa. Welch eine Gnade ist das? Cóż za łaska, cóż to jest za łaską? Die Herrlichkeit einer menschlichen Weisheit mag vielleicht auch beeindruckend sein. Chwała ludzkiej mądrości może też jest w stanie zrobić jakieś wrażenie. Sie ist veränderlich. Ale ona jest zmienna. Sie bricht in sich zusammen. Może też się załamać sama w sobie. Aber diese Herrlichkeit, die wir haben, sie ist unveränderlich. Lecz ta chwała, którą posiadamy my, jest niezmienną chwałą. Und wir sind von Gott dafür bestimmt. I my jesteśmy przeznaczeni na to od Boga. Doch keiner der Fürsten dieses Zeitdorfs hat diese Weisheit erkannt. Lecz żaden z władców tego świata jej nie poznał, tej mądrości. Die Weisheit, die in dem Herzen Gottes war, mądrość, która była w sercu Bożym, und die ihren Mittelpunkt hatte in dem Herrn Jesus Christus. I która swoje centrum znajdowała właśnie w osobie Pana Jezusa Chrystusa. Wie wird er hier genannt? Jak on jest tutaj nazywanym? Er wird hier Herr der Herrlichkeit genannt. Jest on tutaj nazwany Pan Chwały. Und es wird verknüpft mit einem Zusatz, sonst hätten sie ihn nicht gekreuzigt. Jest to powiązane jeszcze tutaj z dodatkiem, uzupełnieniem, bo inaczej nie byliby go ukrzyżowali. Wann war der Jesus Herr der Herrlichkeit? kiedy Pan Jezus był Panem chwały? Er war es immer. On był tym zawsze. Auch damals, als er ohne Gestalt und ohne Pracht über diese Erde ging. Także wtedy, gdy on chodził po tej ziemi, nie mając żadnej pociągającej postaci. Er hatte keine äußere Prachtentfaltung. On nie miał żadnej, żadnej zewnętrznej chwały, którą by rozwijał. Aber er hatte eine sittlich-moralische Herrlichkeitsentfaltung. Ale on miał moralną chwałę, którą on objawiał i rozwijał. Ja, es war der Herr der Herrlichkeit. Tak, był to Pan chwały. Und weil dieser Herr der Herrlichkeit freiwillig sich hingegeben hat in Tod und Gericht, i dlatego, że ta chwała dobrowolnie wydała siebie w sąd i w śmierć, sind wir zu dieser unserer ewigen Herrlichkeit bestimmt. Dzięki temu jesteśmy przeznaczeni do wiecznej chwały. Vers 9 zeigt er dann, w wierszu 9 on jeszcze potem pokazuje, dass dieses Geheimnis der Herrlichkeit für den natürlichen Menschen unerreichbar ist. Że ta tajemnica tej chwały jest nieosiągalna dla ludzkiego człowieka. Und er begründet das durch ein Zitat. I on uzasadnia to cytatem. Aus Jesaja 64 ist es. Izajasza 64. Es kann gewissermaßen nur mit dem Glauben erfasst werden. Bo to można tylko wiarą się tego uchwycić. Das ist das Geheimnis glaubender Menschen. To właśnie jest tajemnicą wierzących ludzi. Kein Auge hat es gesehen. Żadne oko tego nie widziało. Kein natürliches Ohr hat es gehört. Żadne ucho naturalne tego nie słyszało. Auch die Empfindungen des menschlichen Herzens reichen nicht aus, um diese Herrlichkeit zu erfassen. Także uczucia czy odczucia ludzkiego serca nie wystarczyły, aby to, tę rzecz pojąć. Und doch hat Gott diese Herrlichkeit bereitet. A jednak Bóg przygotował tę chwałę. Wem hat er diese Herrlichkeit bereitet? Komu przygotował tę chwałę? Denen, die Gott lieben. Tym, którzy miłują Boga. Das ist unmöglich. A to jest niemożliwe. Denn wir hassten Gott alle. Ponieważ my wszyscy nienawidziliśmy Boga. Wir haben Jesus Christus ans Kreuz geschlagen. My przybiliśmy Jezusa Chrystusa do krzyża. Aber hier wird gezeigt, dass dennoch diese Liebe da ist. Ale tutaj jest pokazane, że ta miłość jednak istnieje. Warum? Dlaczego? Weil wir eine neue Natur bekommen haben. Ponieważ otrzymaliśmy nową naturę. Die göttliche Natur. Boską naturę. Gott ist Liebe. Bóg jest miłością. Und jetzt zeigt er uns, dass dieser Strom der Liebe von den Gläubigen auf Gott ausgerichtet ist. A teraz on pokazuje nam, że właśnie ten, ta rzeka miłości Bożej jest, nochmal, dieser Strom der Liebe auf Gott ausgerichtet ist. Że ten strumień, czy ta rzeka miłości Bożej w naszych sercach jest skierowana znów w kierunku Boga. Wir kennen den Strom der Liebe Gottes auf die Menschen. My znamy tą rzekę miłości Bożej skierowaną do ludzi. Johannes 3, Vers 16. To jest Jana 3, 16. Aber hier sehen wir, ale tu widzimy, dass ein Strom der Liebe auch zurückgeht. Że też strumień czy rzeka miłości powraca z powrotem. Gott hat ein Werk für uns getan auf Golgatha. Bóg uczynił dzieło dla nas na Golgocie. Und Gott hat ein Werk an uns getan bei der Wiedergeburt. I Bóg także dokonał dzieła na nas przy nowym narodzeniu. Und jetzt zum Schluss lesen wir noch Vers 10. I na koniec jeszcze przeczytamy wiersz 10. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Die Offenbarung kommt durch Gott. Objawienie pochodzi przez Boga, czy od Boga. Wem hat Gott diese Offenbarung gegeben? Komu Bóg dał to objawienie? Zunächst den Knechten des Herrn. Najpierw on dał to objawienie sługom Pana. Den Aposteln und Propheten nach Epheser 3. Dał to apostołom i prorokom według Efezjan 3. Aber letzten Endes haben auch wir diese Offenbarung. Ale ostatecznie i my otrzymaliśmy to objawienie. Was ist das Mittel? A jaki jest środek tego objawienia? Das ist der Geist Gottes. Jest nim Duch Boży. Gott hat uns dieses offenbart durch seinen Geist. Bóg nam objawił to właśnie przez swego Ducha. Der Jesus hatte davon gesprochen. Pan Jezus mówił o tym, dass er den Geist auf diese Erde senden würde, że on miałby posłać Ducha na ziemię, und dass er uns in die ganze Wahrheit leiten würde, który by nas wprowadził we wszelką, we wszelką prawdę. Und das bringt er hier zum Ausdruck. I on to właśnie tutaj wyraża. Da gibt es keine Grenzen. I tutaj nie ma żadnych granic. Der Geist erforscht alles. Duch bowiem bada wszystko. Auch die Tiefen Gottes. Także głębokości Boże. Das ist unendlich. A to jest nieskończone. Unser kleines Herz kann es nicht fassen. Nasze malutkie serduszko nie jest w stanie tego pojąć. Aber wenn Gott sagt, ich habe euch alles geoffenbart. Ale jeżeli Bóg mówi, ja objawiłem wam wszystko. Auch mein ganzes Herz. Także całe moje serce. Dann wollen wir das demütig so annehmen. To chcemy to tak w pokorze przyjmować. Uns mit dem Wunder seiner Geheimnisse beschäftigen. Zajmować się też tym cudem jego tajemnic. Dass er vor der Zeit so einen wunderbaren Ratschluss gefasst hat. Że on już przed czasem postanowił taką radę. Dass er den Herrn der Herrlichkeit dahingegeben hat in Gericht und Tod. I że on Pana chwały wydał na sąd i na śmierć. Und uns zuvor bestimmt hat zu seiner Herrlichkeit. I że nas przeznaczył do swojej chwały. Und diese Herrlichkeit sieht er hier als unsere Herrlichkeit an. I tą chwałę właśnie on tutaj widzi jako naszą chwałę. Wir werden in alle Ewigkeit die Herrlichkeit des Herrn Jesus an uns haben. My po całą wieczność będziemy na sobie posiadali chwałę Pana Jezusa. Aber nicht weil wir so gut waren. Ale nie dlatego, że byliśmy tacy dobrzy. Sondern weil das der wunderbare Ratschluss Gottes war. Ale dlatego, że było to tym cudownym postanowieniem Bożym. Durch den Ratschluss seiner Liebe. Przez to zarządzenie czy postanowienie jego miłości. Durch den Mann seines Ratschlusses. Przez tego męża swojej rady. Natürlich sind wir jetzt noch durch ein Leib der Niedrigkeit gekennzeichnet. Oczywiście jeszcze jesteśmy zachowani ciałem niskości. Wir können uns mit einem Thema beschäftigen. My obecnie możemy zajmować się jednym tematem. Und dann wenden wir uns einem nächsten Thema zu. Następnie zwracamy się do innego jakiegoś tematu. Und immer merken wir unsere Grenzen. I zawsze zauważamy nasze granice. Wir sind halt nicht göttlich. Bo my po prostu nie jesteśmy boskimi. Aber wenn wir den Leib der Herrlichkeit haben, ale gdy będziemy posiadali ciało chwały, dann werden auch wir erkennen, to i my poznamy, wie wir erkannt worden sind. Jak zostaliśmy poznani. Das Meer göttlicher Liebe wird sich vor uns entfalten. To morze boskiej miłości się rozwinie przed nami. Und wir werden sicherlich noch tiefer erkennen. I z pewnością jeszcze głębiej poznamy diesen ewigen Ratschluss Gottes. Ten wieczny zamysł Boży. Gepriesen sei sein Name. Wysławione niech będzie jego imię. Thank you.